Zo, nou lief luisteren, dat was wel even lekker. Dat was zeker lekker. Dat was echt even lekker, hè? Dat was lekker. Hij ging heel goed, hè, tussen die deurpost en die deur. Ja, joh. He? Zo. Goh, beetje ervaring met het kraken, toch? Ja. Ja, het is geweldig hoe jullie er altijd weer zo'n feest van kunnen maken. Hè? Dat is de bedoeling. Echt, geweldig. Want actie voeren kan het feest zijn. Ja. Hey, en die No Border, dat gaat ook wel wat worden, hè? Dat denk ik wel, ja. Jij lijkt daar al iets meer van te weten, maar... Ik weet er al meer van, maar ik verkoop nog helemaal niks. Nee, natuurlijk niet. Dat zou ik ook zeker niet doen, want er zijn een hele hoop slapende honden die gewoon lekker mogen blijven slapen nog even. Ik denk dat het nog plaatsvinden, maar waar, dat blijkt op de dag zelf pas. Ja, en dat weten we gewoon op tijd, want dan komen we er gewoon met z'n allen naartoe. Zodra het kamp op het terrein wordt opgebouwd... Gaat er een bericht uit. Ja. Hier zitten we. Ja, en dat is op NoBlocks iets ergens, toch? No Border, NoBlocks. Volgens mij is het gewoon NoBorders.nl of iets dergelijks. Oh ja, .eu. Als je gewoon NoBorder kamp 2024 opzoekt, vind je het wel. Ja. Want het is op Instagram en het is op Twitter. Niet te veel reclame maken voor die rare materials. Maar want op ba.amsterdam kan je dat ook gewoon vinden. Waar? Ba.amsterdam. Ba. Nou, kijk eens aan. Ba.amsterdam. Juist. Ja, oké. Daar staat het ook. In de helemaal agenda, fantastisch met ba.amsterdam. Ja. Ik vind hem helemaal goed. En nou. Hoi. Ja, dat was lekker, hè? Dat ging wel weer leuk, hè? Ja. Daar hadden we wel weer lol. En de mensen ook. Nou. Ja, er lekker in, hoor. Het was echt een feestelijk gebeuren. Nou, dat is de bedoeling. Ja. Dat is ook niet niks, zo'n kraakvis, zo'n krakenburg die jarig is, gewoon volhouden. Klassiek kraak gewoon hier, het is een prachtige plek, leuk feest. Ja. Grote eer dat we daar een paar liedjes mogen doen. Ja hoor, dat vind ik wel, dat is gewoon erg leuk. Dat is wel echt leuk, en als je dan de mensen mee ziet doen, wat wil je dan nog meer? We moeten een keer Polonaise organiseren. Misschien met de koevoet en die hamer. De eerste keer toen we een keer in een kraakpand die koevoet en een hamer deden. En de mensen begonnen de morspit begonnen. Ik wist niet wat ik meemaakte. Er werd de 60 gepasseerd en dan mag je dat nog meemaken. Ik word tegenwoordig ook punk genoemd. Ik ben helemaal geadopteerd. Het is zo leuk. Het is, dat is het ook. Het is allemaal... dat is weer mooi. Heerlijk. En het weer werkte mee. Ja, het zonnetje kwam er zelfs nog een windje, maar... Het zag er bij jullie echt heel mooi uit, want de zon die begon toen daar achter. Oké, dat zien wij natuurlijk niet. Door te breken, dus jullie stonden heel mooi te shinen van jullie. Dat is wel grappig. Dat zagen we zelf niet. Ik denk dat er hele mooie plaatjes te vinden zullen zijn. Oké, nou cool. Helemaal cool. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ja, nou, en dan de volgende op de No Border, denk ik. Eerste Animal Gathering. Oh, die was er ook dat is nog. Dat is volgende week al. Nee, dat is volgende week vrijdag, zaterdag, zondag en wij staan er zaterdag. Dat is in Appelscha. Ja, dat is ook een meerdaagse. Ja, dat is Animal Liberation workshops en dit en dat. Ja. En dan moet er natuurlijk ook entertainment zijn. Ja. Dus daar worden wij ingevlogen. Ja. Dat is leuk. Ja. Ja. En inderdaad, een dag of 14 dagen. Nee, een paar dagen. Nee, wat is het? 14 dagen later is dan No Border. Oh, dat is nog zo lang. Ja, dat is de... Dat begint geloof ik 20 augustus. En wij, dat is dan tot en met zaterdag of zondag. En wij spelen dan zaterdag. Ja. Of zaterdag overdag. Dat weet ik weet de tijd nog niet. Maar dat merk ik. We vinden jullie wel. Ja, precies. Zo, nou, en er gaat nog iets optreden. Ja, dat is... Ga jij weer... Jullie gaan spelen? Hè? Ga jij weer... Gaan we spelen? Nee, we hebben al gespeeld. Oké, dat is... Microfoon. Jij genoot, ik zag het. Ik genoot. Ik probeer altijd gezichten te zien met wie ik oogcontact... Ja, dat vind ik heel leuk. En ik zag jou... Ik vond het heel bijzonder bij jullie dat jullie zoveel lol uitstraalden. Dat was echt fantastisch. Dat is de helft van het pret, hè? Ja. Dat is de helft van het geheim. Ja, ze zien dat je plezier hebt op het podium. Ja. Met wat je ook doet, dat is aanstekelijk. Ja, dan win je de mensen voor je daar weg. Nou, dat is ook te zien bij jullie. Ja, ik denk dat is ook deel van ons geheim. Maar dat gaat vanzelf. Dat kun je niet maken. Dat is nee, dan moet je gewoon... Muziek kun je oefenen, naar je zin hebben, gitaar spelen kun je leren, zingen, je kunt van allerlei dingen leren. Maar de lol die je uitstraalt, die is er of die is er niet. Ja. Ik denk dat ik ga leren het beter te laten zien. Of te durven laten zien. Ja, dat denk ik zien, wel. Of je te durven spelen. Dat is het, je moet loskomen. En je moet... Het klinkt arroganter dan ik het bedoel. Maar je moet zo goed spelen dat het spelen een beetje automatisch begint te gaan. Zodat je kunt spelen met je gezicht en met een show kunt maken. Als je voortdurend nog zo zit te kijken. Als je mij 2-3 jaar geleden, dat zag ik er lang nog zien, was ik nog heel erg daar bezig. Maakte Joke de show. En nu kom ik ook los. Ja, dus, hoe meer je het doet, hoe meer voel je ook dat het kan. Als je weet dat het werkt. Ja, je ziet dat mensen er plezier in hebben. Je eigen spel. Dat klopt. En dan durf je meer. Het is voor een deel gewoon los, over je eigen drempels heen. Ja. En dat groeit. Ja. Dat groeit door het te doen. Ja, durven ontdekken ook. Hè. Die voeten zetten. En gewoon merken aan de reacties dat het blijkbaar werkt. Ja. Ik snap het de helft van de tijd ook niet hoor. Maar dat geeft niet. Toch? Dat is er een onderdeel van, denk ik. Dat is er een onderdeel. Ja. Vooral niet bang voor fouten. Want fouten zijn heel fouten belangrijk. Maak je toch. Fouten zijn heel belangrijk om je creativiteit te stimuleren, om je te triggeren, om je energie te krijgen, weet je wel. Maar bij een event als dit zit niemand te letten op. Hey, volgens mij staat het akkoord op de cd anders. Niemand houdt zich daarmee bezig. En je vliegt een keer om de bocht. Het enige waar we soms op moeten letten is dat Joke en ik... Als ik een fout maak, kan ik Joka te even brengen en omgekeerd. Oh ja. En dan, maar we zijn inmiddels wel zo ingespeeld. Nou, het gaat meestal ook wel goed en we weten dat we dat. Dan sturen we snel bij en dan heeft bijna niemand in de gaten. Maar jullie zijn al heel lang, volgens mij, bij elkaar met je Pirates? Dat we ons Pirates noemen is sinds 2018, maar het is vanaf 2000. Nou, het is al 24, het is 6 jaar verder. Maar we zijn vanaf 2015, 16 af en toe samen gaan spelen. Joka had gedichten waar wel muziek bij kon. Ja. Ik ben een liedjeszanger en speel graag gitaar. Ja. Kunnen we eens wat proberen? Weet je? En van het een komt het ander. Ja. En op een gegeven moment hadden we genoeg repertoire om een half uurtje te doen. En toen dachten we, en we hebben ook gevraagd wel eens, kunnen jullie spelen? En toen werd het nodig om een naam te bedenken. Ja. Zo gaan die dingen. Naam, hoe heten jullie? Ik heb jullie voor een deel gemist. Ja, we heten Catsnout. Catsnout. Zoals de gezicht van een kat. Maar jullie waren nou Catsnout plus viool, toch? Of zo? Ja, we waren Catsnout min 3 bandleden plus viool. Dus normaal spelen we met ons vijven. En dan hebben we drums en piano en zo erbij. En vandaag was het een beetje meer akoestisch. Met ons twee, maar ook met Veerle erbij op viola. Dat was echt prachtig. Ja, ik vond het super leuk om samen te spelen. Het voelde een beetje alsof jullie dat nog nooit gedaan hadden samen of zo. Maar en dat jullie dat... Met Veerle was het de eerste keer. Ja, en we hebben ook dit set op dit manier nog nooit samen gedaan. Het ging zo mooi. Het was echt zo'n enorm goed gevoel voor wat jullie ook doen. Ja, toch? Ze is heel goed daarin. Ja, echt. Ze is een huisgenoot van me. En ik vond het zo maf, weet je. Haar eerste keer met een improvisatie, improviseerde optreden. Ze deed het zo goed. Ja. Dus ze is nu op de trein naar een masterclass in Italië. Jammer, want ik had hem nog even willen spreken. Dus we hebben een beetje haast. Ik vond het echt heel grappig, want daar zei jij, dan heb je van die muziektaal met A+ of zo. Of zomaar mineur. Ze is heel hoog geleid. Dus wat zeg je nou? Haar muziektheorie kennis is heel goed. Dus als je dan zegt van speel iets in deze toonsoort, dan... Dan is dat wel fijn om te communiceren als je het al hebt. Maar jij weet ook wel een beetje wat je zegt dan. Dus. Ja, ook wel. Zeker. Jij weet veel. ik weet niet zoveel. Ik boeit me niet zoveel. Maar je doet wel veel. Waarschijnlijk zeg jij veel meer dan je weet met die paar tonen dingen die je zegt tegen haar. Toch? Zij haalt daar veel meer uit dan wat jij daar misschien in legt of zo, denk ik dan. Nou, ik denk dat ze zelf al heel veel weet ook. Ja. En het is dan eigenlijk alleen even de confirmation van, we spelen in deze key. Dan maar voelt dat... ging ook, weet je zag er ook gewoon echt even uitproberen dan, hè, tijdens zo'n liedje, even hoe die lijntjes lopen. Mm. En dan zag je er op een gegeven moment schakelen en dan ging ze ook echt... Lekker spelen. Van die rare spelletjes doen inderdaad. Ja, maar, mooi. Ja. Goed gedaan, Veerle. Ze wil ook op het album meespelen. Ze willen ook wel. Oh, ah, dat wil ik ook heel graag. Oh, dus we gaan een album maken. Goed zo. Ja. Ja. Ja. Fijn. Ja. Leuk. En zelf, wat doe je zelf met muziek? Nou, ik heb een... Maak radio. Ik heb een noise verleden. Noise verleden? Ja, ik heb vroeger veel noise gemaakt. Oké, cool. Ik ben nieuw met noise ervaren, maar dat vind ik vet. Oh, kijk! Oh, daar was een stickertje. Ja. Als je een nieuwe hebt, dan wil ik hem graag hebben. Ja, ik heb een veel mooiere. Ja, die zal ik even pakken.